Зіна, відаць, адчула, як завіхурыла ў ягонай душы, але нешта ў ёй як зацялося, яна маўчала. Праз некалькі імгненняў неяк перамагла сябе і хрыплавата загаварыла. Таму што я адкрыла гэтую мясціну ўжо пасля таго, як ён з'ехаў з горада. Колькі я тут пераплакала. Твар яе змяніўся, рысы нібы завастрыліся, у пацямнелых вачах бліснула зацятасць. І гэтак жа раптоўна, наноў зрабіўшы намаганне, яна ўсміхнулася і пацягнула Сергея за руку. «Пайшлі, пайшлі купацца, а туда вечара не збяромся». Ён затрымаў яе, ціха запытаўся. «Няўжо так цяжка было? Калі?» Тады Юльку чакала. Яна прыкусіла вусны, а потым, нахмурыўшыся, зазірнула яму ў вочы. Зняла хвойную іголку, што прыляпілася да пляча. Ну, тады якраз. Ніхто мне ні слова не гаварыў, але як я падумаю, што ўсё жыццё буду цяпер хадзіць у маці-адзіночках, брыдкае якое слова — адзіночка, адна ночка. Ну і ўвогуле, ад таго, што сама ва ўсім вінавата. Ён што ж, ён не хацеў з табой жаніцца? Не, не так. У нас усё было дамоўлена, вяселле было назначана на Новы год. А 5 снежня мы ўсе святкавалі ў яго на кватэры. Я крышку выпіла і заснула. Юльку ўжо чакала, мучылася, то прытомнасць страчу бывала, то засынаю сярод белага дня, ледзь не на нагах. Прачынаюся ў суседнім пакоі, музыка, гвал, танцы, а тут у спальні... Стаіць мой Яўген у абдымку з маёй жа лепшай сяброўкай. Яны цалуюцца, на ўсё забыліся, а я ляжу і з руку сябе шчыпаю, ці сон гэты, ці ява. І што? Паварушыцца не магла, так сорамна і за іх, і за сябе. Ну, рэшце нехта ўварваўся ў спальню, яны пайшлі танцаваць, глядзець другім у вочы. І мне пасля глядзелі. О, якія нявінныя вочы былі у Алены. А ён? Кажа, бываюць хвіліны, якія мужчынам трэба дараваць. А ты? Як бачыш? Ды не хачу я пра ўсё гэта. Агідна, не трэба. А то сябе выставляю надта высакароднай, як ён жа казаў пасля. А ці прыходзіць ён? Цяпер у яго здрадліва ўздрыгнуў голас. Яна ўсміхнулася, як малога пагладзіла па галаве. Яго перавялі на поўнач. Дарэчы, пра Юльку ён не ведае. Я напісала яму, што не пакінула дзіця. Ён пісаў доўга. Не ведае. Сергей спачатку не паверыў. Пільна паглядзеў на яе. Можа, жартуе, але ж такім не жартуюць. Зразумеў, праўда. Адразу адляцелі прэч варожыя думкі, пасвятлела вакол, і ўсё ж сказаў услых. Ты як па кнігах жыццё ладзіш, а яно іншае. Ты ведаеш, якое? Не, але даведаюся, голас яго наліўся цяжарам, але нага яго, якою апіраўся на корч, саслізнула, і ён ледзьве ўтрымаўся на нагах, і Зіна, здымаючы напружанасць, засмяялася. Не час займацца філасофіяй. Мэжно змакрэлі ў ваду, у ваду. Яна, грузначы ў пяску, пабегла да ракі, шумам кінулася, паплыла. Адчуваючы, як прабуджаецца ў ім азарт, Сергей ірвануўся за ёй. Ён быў нядрэнны плывец, але Зіна яму не ўступала. Яна пайшла кролем, рытмічна апускаючы і знімаючы галаву, каб глытнуць паветра. Рукі яе так і мільгалі, некаторы час яны плылі моўчкі. Сергей ўсё-такі быў мацнейшы і неўзабаве апярэдзіў яе, так што плыўчыха, вынырнуўшы, трапіла проста ў яго расстаўленыя рукі. «Пас!» пас, здаюся, — вішчала яна і наноў падалася яму дзяўчынкі, нібы і не яна гаварыла аб тым, што перажываюць нямногія, ад чаго сталеюць не па ўзросту. Сергей і Зіна былі на сярэдзіне ракі, якая плаўна несла іх наперад. Паволі праплывалі сосны, кусты вербалозу. Сергей крануў Зіну за плечы, яна раптоўна сцішылася, прашаптала: «Знясе нас далёка». «Мы ж самі сабе ўладары», — усміхнуўся ён. «Захочам з любой плыні выберамся. Давай разам да берага». Яны сашчапілі рукі і паплылі, заграбаючы кожны адной рукой. Бераг павольна набліжаўся. Нарэшце выбраліся з ракі і зняможана паваліліся на траву. Сонца хутка высушыла іх і цяпер бязлітасна смаліла. Было б зусім горача, калі б не вецер, што час ад часу хвалямі набягаў на ўзгорак і ахалоджваў. Зіна і Сергей ляжалі моўчкі, моцна трымаючыся за рукі. Прайшло некалькі хвілін. Тонкія зіненыя пальцы выслізнулі з ягонай далоні, і яна села. «Ой, наша сумка, адзенне, каб хто не пажартаваў!» Яны пачалі караскацца наверх, адзенне было на месцы. «Давай на самы верх, а?» Зноў узбурылася Зіна і пацягнула яго далей. Стомленасць яе знікла, яна амаль бегла, і высокая трава сцёбала яе па лытках, па сцёгнах. Ён пайшоў наперадзе, схінаючы траву рукамі. Яны павольна взабраліся на гару, спыніліся. Гэта было самае высокае месца. Іншыя ўзгоркі былі ніжэйшыя, і зялёныя з жоўтымі вяршыні соснаў на іх гойдаліся ўнізе каля сярэдзіны гары над ракой. Яна зіхацела, пералівалася зусім далёка. Навокал было бязлюдна. Пачыналася другая палова дня, і гарачыня, відаць, сагнала і тых нямногіх, хто дайшлі ажно сюды. Але на строме гаспадарыў вецер, ад якога гнулася і трапятала трава. Ён жартаўліва ўпаў на калені, яна села побач. «Ведаеш, часам я ненавідзела дзіця, якое павінна было з'явіцца. Я не чакала яго, не жадала. Яно такое неспадзяванае стукалася, жыло, а мне было хоць памірай. Аднойчы надумалася, а што жыць?» Яна гаварыла рашуча, нібы з нейкім нават гневам. І тады я падумала, чалавек нешта павінен сцвярджаць жыццём або смерцю. Было жахліва мне, а жыць увогуле цудоўна. Жыцця пазбавіць сябе вялікі грэх. Грэх? Смешнае слова, нібыта ты верыш у грахі і ва ўсё такое. У яе павільгатнелі вочы. Я чытала ў кнізе, што сама думка аб смерці, аб канчатковым знішчэнні, невыносная для чалавека. Можа, тут не толькі біялагічны жах, можа, усведамленне смерці пярэчыць таму, што закладзена ў нашай памяці аб вопыце бясконцых пакаленняў, аб іх жыцці. От згодна з фантастамі, я была на зямлі. І лятала, і расла ў полі, можа, была і ў сусвеце. Чаму ж, калі я ночу выходжу на вуліцу і доўга гляджу ў неба, яно нібы цяплее набліжаецца і пранізвае такой прагай нязведанага, што ва мне ўсё захлынаецца? Яна замоўкла, вінавата пракусіла ніжнюю губу, як шкадуючы, што нагаварыла лішняга, і тут жа зноў упарта глянула на Сергея. Ён замест адказу, пасунуўся да яе, абняў. Упершыню гаварыла яна так свабодна, не саромеючыся Сергея, не хаваючы ад яго самага для яе дарагога. Дзіўны свет. Хто б мог падумаць, што некалі яго будзе так цягнуць да яе, да тонкіх пальцаў, што рвалі кветкі, да белага прабору на пушыстых валасах, да блакітнай жылкі на пачырванелай шыі. Боже, якая яна смешная з гэтым рабаціннем на носе, якое праступіла пад сонцам, якая прывабная. Як не дзіўна, але такія жанчыны рэдка бываюць шчаслівымі. Яна занадта даверлівая, бескампрапісная, там, дзе можна было б і змоўчыць. А многія мужчыны не пераносяць, калі іх жонкі пачынаюць разважаць пра сусвет. А калі б яна выйшла замуж, быў бы нехта поруч, ці хадзіла б ноччу глядзець на зоры. Можа, думала б па начах, што згатаваць заўтра свайму ўладару, ды як справіць абноўкі дзецям, і паступова непрыкметна дзень за днём забывалася на ўсё астатняе, як забываюць іншыя, ператвараючыся з мілых, цудоўных дзяўчынак у крыклівых кабет. Яму вспомніліся Аркаці Верачка, двое яго аднакласнікаў, якія сябравалі ледзь не з пятага класа і пажаніліся ўжо на другім курсе інстытута, куды абое і паступілі. Уявіў іх на вяселлі, пад белым вэлюмам, смуглявы твар з яснымі цёмнымі вачыма і белазубай усмешкай, шчыры, адкрыты, шчаслівы, і Аркаць, рыжаватыя валасы над белым ілбом, светлыя, глыбока пасаджаныя вочы і тая ж у згодзе з усім светам усмешка. І праз год на адной з вечарынак у знаёмых яе прытоенае, амаль няўлоўнае азлобленне у тым, як падавала запалкі, танцавала, ягонае раздражненне, якое ўжо патроху падымалася, шукала выйсця. Тыя знаёмыя кпілі, што Верачка ўсе свае здольнасці і энергію аддае хатняму ачагу і не даруе Аркадзю секцыі па плаванню і рэпетыцыю драмгуртку. А ён ужо называе яе мяшчанкай і не даруе ёй ні электрычнага самавара, на які яна аддала ўсю стыпендыю, ні новага, мадэрновага міксера, праз які ім давялося два тыдні харчавацца бульбай з селядцом.